În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Bună ziua, dragi ascultătoare și ascultători! Lecția noastră de astăzi, a 14-a din seria 1, poartă titlul Veniți la Aachen, nu-i așa? Ihr kommt doch nach Aachen! Vă mai amintiți de lecția trecută? La Hotel Europa era cam multă agitație, dar așa e într-un hotel dimineața. Andreas, recepționistul hotelului, nu-și mai vedea capul de treburi. Mai întâi, domnul Mayer, un client al hotelului, îi predă cheia camerei lui. Hier, mein Schlüssel. Apoi, Andreas restituie pașaportul unei cliente care sosise în seara precedentă. Hier, bitte. Ihr Pass. Cu acest prilej, ați aflat cum poate fi exprimată apartenența în limba germană. La persoana întâi singular, cu mein, meine, la persoana a doua singular, adresarea politicoasă, cu ihr, ihr. Forma cu e la sfârșit se folosește pentru substantivele feminine. Iată de pildă cuvântul ochelari, care în germană este un substantiv feminin cu formă de singular. Dr. Thürmann crede că și-a pierdut ochelarii. Meine Brille ist weg. Andreas îi atrage atenția că are ochelarii pe nas. Da ist ja ihre Brille. Dragi ascultătoare și ascultători, Andreas nu se mai gândește acum la toate acestea. Are un sfârșit de săptămână liber și vrea să-l petreacă cât mai plăcut la el acasă. Astă seară și-a propus să scrie o scrisoare părinților. Eltern. Să ascultăm ce scrie Andreas părinților săi. Tema dumneavoastră este să aflați în ce oraș se află Hotelul Europa. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder. Als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien. Studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann. Ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer. Leider. Ihr kommt doch nach Aachen? Wer denn? Meine Eltern. Andreas a menționat orașul de două ori. Hotelul Europa se află la Aachen, un oraș minunat, situat în Germania, foarte aproape de frontierele cu Belgia și Olanda. Dar să vedem ce le-a scris Andreas părinților săi. Andreas li se adresează părinților cu expresia Dragi părinți! Liebe Eltern! Liebe Eltern! Scrisoarea începe cu o constatare. După cum știți, un student are mereu nevoie de bani. Ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Apoi Andreas le comunică părinților că lucrează din nou, wieder, ca portar, adică recepționist la Hotelul Europa. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa. Povestește că mereu vrea cineva câte ceva de la el. Oamenii cred probabil că un portar știe tot. Die Leute glauben wohl, Ein Portier weiß alles. Andreas îl menționează apoi pe Dr. Thürmann ca exemplu. Beispiel. Pentru oamenii pe care îi studiază. Iată de exemplu Dr. Thürmann, un medic din Berlin. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Îl descrie în continuare pe domnul Mayer, muzicianul. Muzică. Und dann ist da noch Herr Mayer, ein Musiker. Despre care presupune că fumează și bea cu plăcere. Er raucht und trinkt wohl gern. De fumat, fumează și Andreas, care adaugă cu regret că fumatul e foarte scump. Din păcate. Leider. Und das ist sehr teuer. Leider. Andreas pune și o întrebare părinților săi. Veniți la Aachen, nu-i așa? Ihr kommt doch nach Aachen? X, care a ascultat în tăcere, dar cu atenție, întreabă cine să vină la Aachen? Wer denn? Răspunsul l-ați auzit. Părinții mei. Meine Eltern. X a înțeles acest lucru foarte bine încă de la începutul scrisorii, care începea cu expresia dragi părinți, dar voia să înceapă o discuție pentru că... Dar ascultați mai bine cum continuă dialogul dintre Andreas și X. Ce vrea de fapt X? De ce a început discuția? Und ich? Wo steht? X ist meine Freundin. Ach so, du meinst... Ja. Ach, X, das geht doch nicht. Warum nicht? X e de părere că Andreas ar trebui să scrie părinților lui și despre ea. Îl întreabă unde scrie că ea este prietena, Freundin lui Andreas. Unde scrie X e prietena mea? Und ich? Wo steht X ist meine Freundin? Ce să facă Andreas? Nu poate decât să-i spună lui X că acest lucru nu e posibil. Asta nu se poate. Ach, X, das geht doch nicht. X nu renunță. De ce nu? Warum nicht? Andreas nu răspunde pentru că răspunsul ar fi prea complicat și încheie scrisoarea. Bis bald, euer Andreas. Să lăsăm acum puțin pe Andreas și să ne ocupăm de o problemă de gramatică, și anume de verb și de cuvintele care îi completează sensul. În germană, ca și în română, în fiecare propoziție există un verb la un mod personal. După cum vă amintiți probabil, verbele au terminații. Astăzi ați auzit terminația pentru persoana a doua plural. Terminația este te. Te. Exact ca la persoana a treia singular. Pronumele personal pentru persoana a doua plural este ir. Voi. Andreas se adresează părinților săi cu voi, căci în Germania copiii își tutuiesc părinții. Să ascultăm încă o dată exemplele. Ihr wisst? Ihr wisst doch, ein Student? Ihr kommt? Ihr kommt doch nach Aachen? Fiecare verb este însoțit de un număr variabil de cuvinte, care îl determină și îi precizează sensul și care sunt părți ale propoziției. Un anumit fel de determinare poate fi găsit aproape în toate propozițiile. Este vorba de un cuvânt aflat la cazul nominativ, numit subiect. Subiectul poate fi exprimat prin diferite cuvinte. El poate fi un substantiv cu articolul corespunzător. Ein Student. Ein Student braucht immer Geld. Subiectul poate fi și un nume propriu. Dr. Thürmann. Dr. Thürmann ist Arzt. Subiectul poate fi de asemenea un pronume. Er. Er ist nett. Subiect poate fi uneori cuvântul das. Aceasta. Das. Das ist sehr teuer. Despre celelalte determinări pe care le poate avea verbul, vom avea prilejul să vorbim în alte lecții. Deocamdată vrem să vă atragem atenția asupra unui cuvânt întrebuințat adesea în limba germană și anume wohl. Wohl. Wohl. Cu acest cuvânt puteți exprima o presupunere. Puteți spune de pildă, cred că fumează și bea cu plăcere. Ich glaube, er raucht und trinkt gern. Dar puteți exprima aceeași idee spunând fumează și bea probabil cu plăcere. Er raucht und trinkt wohl gern. După cum presupune Andreas, oamenii cred că un portar știe tot. Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Să ascultăm acum încă o dată, de la început până la sfârșit, scrisoarea lui Andreas și întrebările lui X. Așezați-vă comod și încercați să rețineți cuvintele. Liebe Eltern, ihr wisst doch, ein Student braucht immer Geld. Ich arbeite also wieder, als Portier im Hotel Europa in Aachen. Die Arbeit ist neu und interessant. Immer kommt jemand und möchte ein Zimmer, ein Bier oder ein Taxi. Oder jemand fragt, wo ist mein Geld, meine Brille, mein Pass? Die Leute glauben wohl, ein Portier weiß alles. Da mache ich Studien, studiere Menschen. Da ist zum Beispiel Dr. Thürmann, ein Arzt aus Berlin. Er ist nett, aber er fragt sehr viel. Und da ist noch Herr Meier, ein Musiker. Er raucht und trinkt wohl gern. Auch ich rauche immer noch. Und das ist sehr teuer, leider. Ihr kommt doch nach Aachen. În acest punct, X îl întrerupe, plângându-se că ea nu e menționată în scrisoare. Wer denn? Meine Eltern. Und ich? Wo steht, X ist meine Freundin? Ach so, du meinst... Ja. Ach, X, das geht doch nicht. Warum nicht? Andreas își încheie scrisoarea fără să-i răspundă lui X la întrebări. Bis bald, euer Andreas. Iar noi vă spunem la revedere pe data viitoare. Auf Wiederhören. Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat Meze. O producție a postului de radio Deutsche Welle, Vocea Germaniei, în colaborare cu Institutul Goethe din München.